obróbki termicznej, czyli wszystko, co może być w ogniu, zapieczone w drewnie, w glinie, w ziemi, także w dołach w ziemi. To jest inicjatywa Gospodarstwa Agroturystycznego Koziarnia. To jest miejsce, gdzie wytwarzane są sery i cydry. Też bardzo Państwu polecam. Natomiast to jest w Beskidzie Wyspowym. A w tej chwili grupa takich ciekawych bardzo kucharzy i aktywistów, powiedziałabym, między innymi Aleksander Baron czy Paweł Portojan, Przemek Błaszczyk ze Śląska. To są nazwiska, które w świecie kulinarnym po prostu bardzo dużo znaczą. Oni, jeszcze paru innych tam kolegów oczywiście także znaczących z nimi jest. I oni będą się zmieniać tam w tym miejscu. Ja nie wiem, co z tego wyniknie, bo to się zaczyna. Ja się też wybieram tam, żeby to zobaczyć na własne oczy. Oni sobie wymyślili, że będą właśnie wykorzystywać tylko te tradycyjne techniki i w jakimś sensie paradoksalnie jest to nowatorskie dzisiaj, tak? Żeby nie używać żadnych narzędzi, urządzeń takich, które oferuje współczesna technologia i żeby też korzystać wyłącznie z lokalnego produktu. W sposób taki restrykcyjny i świadomy, czyli używać tego lokalnego produktu sezonowo, bądź też go konserwować, przetwarzać, kisić, fermentować i używać do tego jedzenia. Nie wiem, czy będzie jedzone na liściach, bo tego nie wiem. Natomiast rzeczywiście jest to próba takiego wejścia w dzikość. Dla mnie to jest fascynujące. Fascynujący jest ten pomysł i to, że ja bardzo trzymam kciuki za to, że koledzy to robią i że taki szalony, występują z taką szaloną inicjatywą. Tu mi się przypomniało, że Aleksander Baron z wykształcenia jest artystą. Tak, pomyślałam jest sobie, że właściwie to, co opowiadasz, to jest też trochę działalność artysty wizualnego, prawda, Milado? W plenerze. Się okaże, prawda? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć, ale właściwie artysta może wypowiadać się w każdym medium, więc dlaczego nie wypowiadać się przez jedzenie. Przez jedzenie, czy w gotowaniu. No bo to jest też zaanektowanie pewnej przestrzeni. Chyba też chodzi o miejsce. I to mi się łączy. Ale też taką wspólnotę. I z land artem mi się to łączy. No, to może trzeba opuścić ten wiek XIX, do widzenia. Spojrzeć na to, co działo się w latach 60. i w 70., jak artyści udawali się gdzieś daleko i czasem nawet bardzo długo pracowali nad swoimi realizacjami, do których, żeby je zobaczyć, trzeba też wykonać właściwie pielgrzymkę, długą podróż w nieoczywiste miejsce, bo zarówno Donald Judd, który przeniósł się na pustynię do miejscowości Marfa, czy James Turrell, który kupił sobie wulkan. On bardzo chciał, żeby to był taki absolutnie klasyczny wulkan, taki, który ma piękny stożek wulkaniczny i tak naprawdę to jest fantazja. Tak, i to jest fantazja, to jest potrzeba artysty, który z wykształcenia jest rzeźbiarzem, rodzina kwakrów, a więc jakieś zupełnie inne podejście do sakrum. To sakrum może być światłem. Poza tym on był pilotem i właściwie ten wulkan jest mu potrzebny do doświadczania światła, ponieważ można oglądać światło słoneczne, światło nocne i to doświadczenie jest pewną, no można powiedzieć, nawet mistyczną sprawą. James Turrell do tej pory w przebudowywaniu tego swojego wulkanu już zużył około 3 milionów dolarów. A skąd ma te pieniądze? On jest artystą, bardzo dobrym artystą, który rzeczywiście pracuje ze światłem i bardzo drogim artystą. Jego galeria, bo ja się kontaktowałam z jego galerią, chciałam zrobić jego wystawę. Najśmieszniejsze, że zrobiłam ją bez żadnych opłat. Ale, bo żeśmy się z Jamesem Turrellem polubili. Była wystawa w Zamku Ujazdowskim Jamesa Turrella. Powiedział: słuchaj, ja nie zrobię ci jednej pracy, ja ci zrobię dwie. i do tych prac możemy wrócić. Natomiast rzeczywiście jego galeria, kiedy ja się zwróciłam z prośbą o kontakt i z pytaniem o możliwość zrealizowania pracy Jamesa Turrella w Polsce, jego galeria odpowiedziała, że no oczywiście, tylko że James Turrell pobiera za każdą wystawę $150,000. To nie jest bardzo duża cena, a czy dla polskiej instytucji była niewyobrażalna. No i to nie jest coś takiego, że ty potem jesteś właścicielem tego czegoś. Nie. To jest to, że masz przez ile chcesz. Miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, sześć miesięcy jego instalację świetlną. No i potem się kończy i już nic nie masz. Masz zupełnie inne światło. W każdym razie rzeczywiście on te wszystkie pieniądze z tych swoich znakomitych, zresztą przepięknych wystaw, te $150,000 to była stawka za jedną instalację świetną. Ale on potrafił robić wystawy na przykład we Wiedniu, gdzie instalacji świetnych było 12. Więc on wszystkie pieniądze wkładał w wulkan. Zresztą przy tym wulkanie jest farma. I ci wszyscy, bo musi mieć jakąś taką podstawę też ekonomiczną dla tych wszystkich, którzy pracują przy drążeniu tych tuneli. Więc tam jest po prostu normalna, żyjąca farma. To wszystko jest w takim trudno dostępnym terenie. Ale ja kiedyś rozmawiałam z jego obecną żoną, a wtedy jego dziewczyną, Koreanką, która spędziła jakiś czas na farmie i mówiła, że wszystko dobrze, tylko że na tej farmie do śmietników przychodzą niedźwiedzie. I psy mają jakiś świetny układ z niedźwiedziami. Psy wyciągają im jedzenie, tam otwierają te śmietniki i niedźwiedź potem, nie, to niedźwiedź, psy mu tam coś dostarczają, niedźwiedź otwiera, pies się przy tym pożywia. W każdym razie ona była przerażona, bo mówi, wychodzę rano do śmietnika, otwieram klapę, a tam niedźwiedź siedzi. Więc to są takie plusy i minusy posiadania wulkanu i życia daleko od cywilizacji. W naszych szerokościach to słabo z wulkanami. Słabo z wulkanami i on też jest Nowojorczykiem, ale on ten wulkan kupił w 1977 roku i patrzę, bo on... Milada, szeleszczę kartką, bo sprawdzam daty. I ten wulkan jest w północnej Arizonie na czymś, co się nazywa Painted Desert i wulkan nazywa się Roden Crater, czyli krater Rodena. Zresztą, ponieważ on jest bardzo związany uczuciowo ze swoim wulkanem i ten wulkan również obejrzał z każdej strony i prosił archeologów, żeby tam na tym wulkanie też zrobili kilka badań. Więc okazuje się, że na tym wulkanie żyły plemiona indiańskie i tam są jeszcze pozostałości tych poprzednich właścicieli wulkanu. Zresztą to nie jest taka jedyna sytuacja, w której artyści realizują swoje projekty gdzieś na odległych terenach. Walter de Maria, wielki amerykański artysta, też będę szurać kartką, żeby sprawdzić, gdzie jest ten jego teren. Walter de Maria zrobił pole błyskawic w zachodnim Meksyku. Ten teren to jest teren, na którym stoi 400 takich metalowych słupów, które rzeczywiście ściągają błyskawice. To jest teren mniej więcej wielkości kilometra kwadratowego. Zresztą własność prywatna, tym się zajmuje Dia Art Center, które opiekuje się spuścizną po wielu artystach minimal artu i land artu. No i w tej chwili zbierają pieniądze, żeby wykupić ten teren. Bo kupić błyskawice. No kupić błyskawice, żeby zachować, bo jest zagrożenie ze strony deweloperów, którzy najchętniej by to zniszczyli i coś postawili. Ale okazuje się, że z wielką spiralą Roberta Smithsona, który wybudował tą swoją wielką spiralę właściwie Patrz, błyskawice są z lat 970-77, a Smithson... Stare błyskawice. Stare błyskawice. Natomiast Smithson, Robert Smithson, na Słonym Jeziorze, na Słonym Jeziorze budował swoją groblę. Spirale. Do tej grobli użył 6550 ton ziemi i kamieni. Tą spiralę budował, kiedy stan jeziora był bardzo niski. To była susza. Na Wielkim Słonym Jeziorze w stanie Utah zrobił groble w kształcie spirali o długości 450 metrów i szerokości 4,5 metra. I okazało się, że tam w tej części jeziora, która była między brzegiem a tą groblą, zresztą jezioro, które rzeczywiście jest słone, jest bardzo mocno zasolone, woda miała czerwony odcień, ponieważ przy tym tak dużym, bo to jest 27% zasolenia, i okazało się, że tam przy tej właśnie grobli, blokadzie, udało się wyhodować bardzo atrakcyjne glony i bakterie, właśnie dające taki czerwony kolor. Więc ta spirala wyglądała zjawiskowo u swoich początków, ale potem okazało się, że poziom wody się podnosił. W 2004 właściwie już cała była zatopiona i teraz bywa, że przy jakimś niższym stanie wody ta spirala jest widoczna. Tam są przeróżne zakusy, łącznie nawet z jakimiś chęciami wydobycia ropy, a przynajmniej wierceń, żeby sprawdzić, czy tam w tym stanie Utah, przy tym konkretnym jeziorze nie ma ropy. W związku z tym konserwatorzy The Art Center biją na alarm i zastanawiają się, jak zachować tą niezwykłą zupełnie pracę. Myśmy dzisiaj też rozmawiały o Richardzie Longu, tak, brytyjskim artyście, który udawał się w teren. Tak, chciałabym to za chwileczkę, natomiast troszeczkę później bym chciała o tym powiedzieć. Natomiast mi się przypomniał artysta amerykański polskiego pochodzenia Steve Poleski, który uprawia, nie wiem, air art, chyba tak to należy powiedzieć, bo nie land art, tylko air art, bo on lata, jest też licencjonowanym pilotem i te spaliny, które ukazują się na niebie, tworzy z nich rysunek i ten rysunek oczywiście po chwili znika, to jest efemeryda. To troszeczkę, tak sobie pomyślałam, Grzegorz, o filmie Wniebowzięci Andrzeja Kondraciuka, gdzie sztuką jest, jak przepuścić wygraną w totolotka przy pomocy latania. To nie jest taka duża sztuka, myślę, żebym się mógł podjąć podobnego zadania i bym je wykonał skutecznie. Ja myślę, że akurat ten film pokazuje, on nie jest tak bardzo weekendowy w gruncie rzeczy. Były inne propozycje kina lat 70. W Polsce jeszcze był taki film telewizyjny Leszka Staronia, Wolna Sobota. Z późniejszych rzeczy była Majówka słynna. Ale też moim zdaniem chyba w naszym obszarze, powiedzmy kulturowym, taki najbardziej weekendowo-letni film, to była czeski film Straszne skutki awarii telewizora o rodzinie Homolków. I tam jest takie piękne zdanie, jak oni szukają grzybów w lesie i ojciec mówi rodziny, ruszymy stąd tylarierą i tak niczego nie znajdziemy. Też jest tam pokazane reakcja, jak słyszą wołanie pomocy w lesie, coraz więcej okrzyków tej pomocy i wszyscy z lasu natychmiast uciekają, żeby nie udzielać tej pomocy. Więc to jest, ale myślę, że ten film rejestruje pewną modę, która weszła w latach 60. i 70. w obszarze kulturowym, jakim był realny socjalizm. i wtedy pojawiły się te wyjazdy na zieloną trawę, plus wyjazdy całych grup pracowniczych, na przykład na grzyby. I rzeczywiście, jak się trafiło do lasu, gdzie kilka zakładów pracy przyjechało autokarami, to nie można było przejść spokojnie, żeby kogoś nie spotkać. Tu we wcześniejszej rzeczy pani wspomniała o letniskach, które budowano. O nich pisze na przykład wspaniale w Nowolipiu Józef Hen, wspominając przedwojenne wyjazdy pod Warszawę. Warszawa miała dwa kierunki tych wyjazdów. Ten na linii Podkowy Leśnej i drugi na linii Otwockiej. Po wojnie ten element uległ pewnej degradacji z tego powodu, że Warszawa jako miasto zburzone zapełniła te letniaki normalnymi mieszkańcami. Czy to poprzez kwaterunek, czy poprzez rodziny, które utraciły dach nad głową w czasie wojny. W naturalny sposób ludzie uzupełnili ten brak szukaniem w latach 70. wypoczynku bardziej trwałego, co też zresztą było wyrwaniem się z małych mieszkań ery gomułkowskiej. To była metoda wcześniej w Związku Radzieckim zastosowana i w Czechach, czyli te dacze, zwane u nas działkami letnimi. I w ten sposób jakby znowu wróciły letniska w innej formie, takiej trochę sprywatyzowanej. One odcisnęły niestety nie zawsze najlepsze piętno na krajobrazie. Te słynne domy przerabiane z barakowozów i tak dalej. Ale i też zmieniły jakoś styl uprawiania wolnego czasu przez wiele lat. W Czechach, dodam na koniec, wracając, że Czesi narzekali, że nie ma u nich jakby protestów społecznych w latach 70., ponieważ wszyscy Czesi jadą na wieś i tam siedzą. Są też pragmatyczni. Tak, a ja teraz chciałam połączyć Państwa wypowiedzi przy pomocy jednej piosenki, którą zaśpiewają dwaj starsi panowie, bo to będzie i o swojskości, i o grzybach, i troszeczkę egzotyki. Na ryby kaściuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chlód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można i na grzyby. Na grzyby. Aromatów pełen las. Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę. Na grzyby tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie, dzik. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. Dlaczego nie na lwy? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach. A tu lwica, co? To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chupa trupią. Więc czyby nie lepiej już na ryby lub na grzyby? Lub na grzyby. Albo na ryby. Albo na ryby, co? W każdym razie nie na lwyby. Nie, tak już. Nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Monisiu, uśmiechamy się, bo pojawił się wątek kulinarny, ale ty powiedziałaś w trakcie piosenki o mniej kulinarnym pomyśle. Powiedziałam o pomyśle kulinarnym, ale nie tylko. To znaczy mam na myśli działania Fundacji Food Think Tank wrocławskiej, która to zrealizowała taki projekt w zeszłym roku Ziemia i Woda. I mówię o tym dlatego, że chciałam po prostu nawiązać do tej efemeryczności, do tego, że w obszarze kulinariów też może być to sytuacja pop-upu. Może to być sytuacja zbudowania restauracji tylko na jeden wieczór. I tak się zdarzyło właśnie podczas tej kolacji Ziemia i Woda. W Milejowym Polu na wsi pod Wrocławiem została wybudowana właśnie taka dziura w ziemi, gdzie zdarzyła się ta kolacja. Jednym z dań była rekonstrukcja wody z Sadzawki. I była też artyści z ASP wrocławskiego wytwarzali naczynia potrzebne do tej kolacji, więc między innymi były to takie przepiękne, płaskie talerze z gliny suszonej, które gdy spożyliśmy to, co na nich było, to po prostu rzucaliśmy na ziemię, zwracaliśmy je z powrotem do ziemi. A było też tam naczynie takie z takimi kolcami, takie, które atakowało cię, jak piłaś zupę, miałaś na to nabitą małżę taką z słodkowodną właśnie z tamtych obszarów, to jakoś te kolce cię w nos tak trącały. I chcę przez to powiedzieć, że te poszukiwania kulinarne idą też ku tej ziemi, bo tegorocznym projektem jest Korzeń i finał będzie 9 maja i Fundacja Food Think Tank także szykuje swego rodzaju takie labirynt doświadczeń właśnie w obszarze tego także emocji dotyczących poszukiwania korzenia. Jest to o tyle ważne, że w naszej kuchni ten korzeń poniekąd został utracony. To znaczy trudno jest mówić o jakiejś takiej ciągłości tradycji i to, że młodzi ludzie, bo to jest kolektyw działający we Wrocławiu i w okolicy, naukowcy, artyści, kucharze, piwowarzy, ludzie od kawy, od herbaty i jest też film Korzeń. Miałam przyjemność też wystąpić w tym filmie, mówiąc o Fundacji Food Think Tank. Chcę powiedzieć, że to, co oni robią, to jest takie na nowo odkrywanie właśnie swojego pochodzenia, tradycji, które chcą, z którymi chcą się utożsamiać, szukanie produktu lokalnego. Jest to też przy tym wszystkim szalenie bezpretensjonalne. Milado, zaczęłyśmy mówić o takich powrotach może do raju utraconego przez artystów, bo to, co mówi Monika, to brzmi prawie jak działanie z kręgu sztuki wizualnej. Tak, mnie zainteresowało, że naczynia oczywiście pochodzą z ASP wrocławskiego, tak, gdzie jest dobra ceramika. I rozumiem, że naczynia są tylko wysuszone, bo nie ma czasu na wypalanie, nikt tego nie szkidzi. Częściowo są też wypalane. Czyli, tak, czyli event, który trwa chwileczkę i zaczyna się od dziury w ziemi, jest przygotowywany tygodniami. Wiele miesięcy. Więc to też jest interesujące, bo ja miałam początkowo wrażenie, że to jest jakaś sytuacja, właśnie taka jak majówka, gdzie wyjeżdżamy na jeden dzień czy dwa z kocem, z koszykiem. I właśnie ciągle się zastanawiam, co w tym koszyku. No w tym koszyku wrocławskim jest ta ceramika wrocławska. Zastanawiam się, korzeń, to znaczy, czy sięgamy do korzeni naszego jadłospisu, czy zjadamy korzonki, czy pieczemy korzeń pasternaka, czy chodzi zupełnie o coś innego. To się okaże się podczas tego spotkania, natomiast na pewno jest to poszukiwanie też ścieżki, skąd przychodzą ci ludzie, poszukiwanie ich drogi do tego punktu, w którym są w tej chwili. Ponieważ to są bardzo młodzi ludzie, to dla mnie to jest bardzo ciekawe, że oni przyjęli taką strategię, znaczy, że szukają tego, skąd przychodzą. I to są wszystko młodzi ludzie, którzy są gdzieś z Wrocławia i z Nie tylko, ale zdecydowanie jest to Dolny Śląsk, tak. Dolny Śląsk, no to też jest fascynujące miejsce, ponieważ to jest miejsce, gdzie ludność właściwie została wymieniona. I to, jakie oni przywożą tradycje, co jest ich tradycją, co jest tradycją wrocławską, jest też niezwykle intrygujące. Także myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo pouczające. Ale Miladu, mówiliśmy o artystach, którzy opuszczają duże miasta, aglomeracje, skupiska. Już mówię. Mówiliśmy rzeczywiście, dzisiaj rozmawiałyśmy przez telefon i rozmawiałyśmy o Paulinie Ołoskiej, która zdecydowała się po wszystkich swoich sukcesach międzynarodowych i po studiach zagranicznych, że będzie mieszkała w Rabce. I niezwykle podobało mi się, że w sierpniu, na początku sierpnia, kiedy spadają gwiazdy, ona jak wymyśliła, że to będzie wydarzenie artystyczne, wysłała zaproszenia do wielu osób, żeby przyjechały oglądać spadające gwiazdy. Rozmawiałam ostatnio z Joanną Rajkowską, autorką Palmy w Uzbie Alei Jerozolimskich, tak, i Nowego Światu. Ona mieszkała w Londynie przez dosyć długo, jej mąż jest Anglikiem i po Brexicie zdecydowali się, że wyjeżdżają z Anglii, więcej, kupili dom pod Toruniem i w jakiejś zupełnej głuszy i chcą teraz tam mieszkać i pracować. A ja chciałam Państwu zaproponować działalność na poły artystyczną, na poły emocjonalną. W każdym razie, kiedy słuchałam tej piosenki, odnosiłam wrażenie, że mogło to by być dzieło sztuki, gdyby wszystkie rośliny wymienione przez Sławę Przybylską w piosence Słodkie Fiołki znalazły się w jednym miejscu. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, calutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecik. Ach, ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim, wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła wśród grabków zwyczajnych jak dym. I muszki bzykały, rozkwitły, jest ziemia za bardzo wilgotna dziś nam. Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu, lecz wiesz mi, ja na tym się znam. To zmieni się wkrótce, lecz zanim się słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, pagórek leśny okryły nam poezji serwetką dla pragnień mych. Nie wzdychaj, najdroższy zadzionek lub trzy, zakwitną tużyce, łuskiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr, ziarnopłon wiosenny, lecz wierzaj, ni wonna marzanka, ni bluszcz, co się pnie, ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatnik, ni żankiel zwyczajny, ni chmiel, nie dają nam tyle, co fiołki Viola Silvestris, słodsze niż wszystkie róże, zgasną w powodzi zielonych traw, lecz będą się długo pamiętać nam. Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam i gdzie mnie całować próbował, powoli zamieniał się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami jak losie mój twardy, jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów, co nas tu zbawiły, słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, calutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecik. Słodko się zrobiło, ale też zostały przypomniane różne rośliny, których nie jestem w stanie nawet domyślić, jak wyglądają. No i właśnie wracamy w przyrodę, wracamy do natury, wracamy, jesteśmy na majówce, odwiedzamy różnych artystów. Milado, kogo byś radziła odwiedzić? Gdzie by było nam trochę po drodze i najciekawiej? Może nie zupełnie byłoby po drodze, ale właściwie w maju należało też pojechać do Toskanii. a w Toskanii, no bo w lutym na Sycylię, a potem się tak cofamy. W maju jest Biennale Weneckie, no więc Toskania. I w posiadłości Giuliano Gori, w posiadłości, która jest ogromna, która jest niegdyś... To był piękny ogród angielski, do którego dołączono jeszcze wiele, wiele hektarów terenu. Wzgórz, łąk, jest pierwsza praca Magdaleny Abakanowicz. Praca, którą ona wykonała w latach 70. Z tym, że Giuliano Gori zaprasza do swojego domu artystów i artyści mieszkają. Mieszkają z jego włoską rodziną, znają żonę, mamę, dzieci i po prostu stają się domownikami. I zwykle spędzają tam jakieś pół roku i realizują pracę. Także wydaje mi się, że ta niezwykła posiadłość Giuliano Gori, gdzie w tym ogrodzie można znaleźć przeróżne, no całkiem duże realizacje, no bo artysta dostaje do dyspozycji wzgórze albo stosunkowo dużą łąkę, no i robi tam swój projekt. Myślę, że to jest miejsce godne polecenia. Może warto pojechać do Huciska. O, właśnie, troszkę bliżej. Trochę bliżej. Do Huciska pod Bochnie w Krakowskim, gdzie Kantor wybudował dom swoich marzeń. Dom swoich marzeń, który budował z bali, bale kupował, wybudował z bali, takich sosnowych bali. Bale kupił pod Niedzicą. Przedtem lubił jeździć do Niedzicy. Pracował też w Niedzicy, tej Niedzicy nad Dunajcem. I ten dom w Hucisku jest drewnianym domem, który trochę przypomina Niedzicę, bo jest domem zwierzą. I w tym domu miała być sala do prób teatru Krico, ale tak naprawdę w tym domu nigdy Kantor nie pracował. Natomiast w tym samym Hucisku, w innej części sprywatyzowanego majątku, jest dom Stanisława Mikulskiego, który przeniósł się do tego domu z Krakowa i właściwie... Mówimy o aktorze. Nie, mówimy o aktorze Teatru Krico, malarzu, powiedzmy, polskim surrealiście, który pracował w tym swoim domu i czuł się tam znakomicie. Myślę, że może warto pomyśleć o różnych miejscach, w których artyści mogą pracować, czy typu Orońsko, czyli taki park połączony z niewielkim budynkiem, zresztą z majątkiem artysty. Józefa Branta. I w tym Orońsku artyści mogą realizować w stosunkowo niezłych warunkach obiekty, no, bardzo wielkoformatowe. Także... Dodajmy, że Orońsko to jest jakaś nieduża odległość od Radomia. To jest 20... Pewnie z 10 kilometrów od Radomia, a dojazd do Warszawy zajmuje około 2 godzin. Także to też nie jest jakaś ogromna odległość, a jednocześnie możliwość pracy wśród natury. A ja jestem ciekawa, gdzie Grzegorz Sieczkowski poleciłby nam wyjazd na majówkę, żeby tak było, no, oryginalnie. Tu mnie zaskoczyłeś. No pewnie. No dobrze. Jestem przekonana, że wymyślisz coś z zaskoczenia. Znaczy, ja myślę, że bo nawiązując trochę do takich aspektów artystyczno-społecznych, to nie możemy zapominać, że na przykład ważne procesy były związane z majówkami i to było powstawanie sportu, ale też przy okazji powstawanie organizacji sportowych, które się tak naprawdę powstawały na przełomie XIX i XX wieku. Dzisiaj ten sport majówkowy, nazwijmy to tak, jest bardziej zindywidualizowany na całym świecie, ale wtedy to jednocześnie, to nie zapominajmy, że to były organie, plebejzacja tego sportu następowała, który przestawał być sportem ze szkół elitarnych. Powstawały stowarzyszenia sportowe, Spójnia w Polsce, Naprzód Kolejarski, które miały potem wpływ na związki zawodowe. Podobnie zresztą było w Stanach Zjednoczonych, gdzie związki zawodowe wokół sportu się jednoczyły, a w naszej współczesnej historii późniejszej ma to bardzo wymierny i zauważalny. Zauważalny, że to był 20. wolna sobota z 21. postulatem z porozumień sierpniowych z 1980 roku o prawo do wolnych sobót, bo wolna sobota pojawiła się w Polsce w latach 70. No właśnie, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Raz na miesiąc to była. To było duże wydarzenie. Wiązało się zwykle z problemami zaopatrzeniowymi, komunikacyjnymi i dopiero jako taki postulat społeczny, polityczny pojawiło się właśnie w sierpniu 80 roku w ramach porozumień gdańskich. Postulat powszechnie zaakceptowany, bo ani jedna, ani druga strona przeciwko tej wolnej sobocie nie miała nic. Tam były tylko argumenty ekonomiczne przez pewien czas rozważane. I tak naprawdę ustawowo ona dopiero przeszła nam po zmianie ustroju w 89 roku, kiedy tydzień pracy stał się 40-godzinny, a nie 46-godzinny, jak było kiedyś, bo 6 godzin w sobotę się pracowało. To tak dla przypomnienia. No, o tym zapomnieliśmy, że przecież nie mieliśmy wolnego weekendu, tylko była... Niedziela. W niedzielę jeszcze się pamiętam, jak ukazywały gazety w niedzielę. No. Normalnie codzienne dzienniki ukazywały się w niedzielę, dopiero w latach 70. w ramach kryzysu obcięto wydania niedzielne i były tylko sobotnie. Ciekawa jestem, jak ten jeden dzień można było wykorzystać. No, trzeba było być zawsze gotowym do drogi. Piękny ragtime, połączenie mody retro. Chyba tam był słyszalny szum samolotów, więc być może ta droga prowadziła na lotnisko. Niemniej Halina Frąckowiak uprzytomiła mi, że kiedyś chodziło się, a teraz nie chodzi się, tylko biega się. Monika uśmiała się, bo coś ma do powiedzenia na ten temat. Obserwuję to wśród moich znajomych, którzy po prostu biegają. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Nie, mówiłaś, że nie biegasz. Nie, nie biegam, chodzę, przechadzam się, jestem perypatetykiem. Perypatetykiem, jednocześnie myślisz. Ale są też artyści, którzy z chodzenia Milado zrobili kunszt. No tak, Richard Long, brytyjski artysta, chodził bardzo nieoczywistymi trasami i właściwie to, co jego interesował, robił zdjęcia. Ewentualnie układał koła w linie z kamieni, z patyków, z takich najłatwiej dostępnych, prostych rzeczy. Artyści są bardzo wyczuleni na to, czy ten kamień jest rzeczywiście kamieniem z tej górskiej drogi, czy jest kamieniem z podmiejskiego ogródka. Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałam z czarnym artystą amerykańskim, Davidem Hammondsem, który miał kilka pomysłów na wystawę. Jednym z pomysłów było rozbicie okien i zostawienie pod tymi oknami również kamieni. No i ja w pełnej naiwności zaproponowałam, żebyśmy pojechali. Oczywiście już na wszystko się zgodziłam, bo było 9 dni do wernisażu i pojechałam z nim do takiego sklepu ogrodowego. On obejrzał kamienie oferowane w sklepie ogrodowym i powiedział: słuchaj, to są wiejskie kamienie, a ja potrzebuję miejskie kamienie. Ja w ogóle nie akceptuję tych kamieni. Więc po dłuższym poszukiwaniu w chaszczach, w jakichś okolicznych krzakach miejskich kamieni, no dał w końcu za wygrane, bo okazało się, że przy zaangażowaniu około 20 asystentów okazało się, że tych kamieni jest szalenie mało w Warszawie. Ale wróćmy do Richarda Longa, który używa tych miejscowych kamieni. I właściwie to, co go interesuje i to, co widzimy na jego czarno-białych fotografiach, to są właśnie te kręgi, to są dosyć nieoczywiste miejsca, nieoczywiste pejzaże, a on jest zainteresowany czasem, który spędza w tym konkretnym miejscu, idąc z miejsca A do miejsca B. Jest zainteresowany właśnie dystansem, jest zainteresowany takim najprostszym materiałem, któremu to miejsce dostarcza. Ale to dość samotnicze spędzanie czasu, spędzanie majówek. Załóżmy, że przyczepiłam się do słowa majówka z oczywistych powodów. Natomiast Grzegorz przypomniał o jeszcze jedną formę spędzania wolnego czasu weekendowego, czy też jeszcze wtedy nie było weekendów, była jedna wolna niedziela. Znaczy mówimy o festynach, które pojawiły się już w XIX wieku. W Warszawie takim miejscem festynów była wtedy Saska Kępa. Zresztą my troszkę inaczej musimy patrzeć na miasta, które z tamtego czasu sama Warszawa w owym czasie była miastem, które była w minimalnym stopniu zielonym. Poza parkami i ogrodami miejskimi, terenami wydzielonymi i ogrodzonymi, w gruncie rzeczy w mieście nie było roślinności. Stąd uciekało się w najbliższy obszar, który jest obok, no, wracając chociażby do Anglii XIX-wiecznej. Przecież Londyn nie był pospolitym mgłą, tylko smogiem. Także w naturalny sposób ludzie i z Londynu, i z Warszawy, z miast, które były przemysłowe, uciekali bawić się na festynach, które były formami zabaw ludowych. Były też możliwością organizacji czasu wokół miasta, takiego, powiedzmy, też sposobem zarobienia na tych gościach, którzy bywali. Swoją drogą, skoro mówiliśmy o Anglii, to warto przypomnieć Klub Pickwicka, książkę, która właściwie rozpoczyna wielką literaturę, jeśli mówimy o weekendowej literaturze, która powstała. Skądinąd zresztą Pickwick sam niechętnie udawał się na wieś i mieli niektórzy mu za złe, że on zaczął to pisać, bo pomysłodawcą kto był inny był. Więc także, że mamy te festyny powstają, bo to jest też tak jak sport, próba jakby organizacyjnego sformatowania, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tych weekendów, również pod względem czysto merkantylnym, bo to zawsze były, tam gdzie przyjeżdżali ludzie, zawsze powstawały choćby karczmy, knajpy, restauracje modne. Ale to też jest forma jednocząca, nie wiem, rodzinę, wspólnoty, środowisko, prawda, Moniko? Wydaje mi się, że zdecydowanie dla mnie ta funkcja wydaje się ważna, bo na pewno jest to też miejsce zalotów, tak? No, oczywiście, jest to taka... O tym już mówiliśmy. Że to jest to taka forma też potańcówek, prawda? No. To wraca, bo potańcówki odbywają się w tej chwili w Warszawie też przy muzyce tradycyjnej i przy tradycyjnych instrumentach. No i odbywają i w plenerze się również. I również w plenerze. I odbywają się także targi śniadaniowe, czyli inicjatywa takiego właśnie całej rozciągłości spędzania czasu na wolnym powietrzu w towarzystwie rodziny, przyjaciół i z jedzeniem, które jest oferowane przez stoiska. Ta formuła jest skodyfikowana, bezpieczna, ona jest, mieści się właśnie w pewnym takim kanonie już miejskich zachowań. To nie jest partyzanckie zachowanie, tylko to jest rozprzestrzeniająca się inicjatywa. I tam można po prostu spróbować różnych dań, różnych kuchni. Można też na przykład, jeżeli ktoś ma takie życzenie i sam gotuje i chce się spróbować swoich sił, to tam może to zrobić w miarę bezpiecznie, bo nie musi zakładać restauracji, tylko może stanąć na takim stoisku i sprawdzić, jak mu to idzie, to gotowanie. Także to jest taka współczesna forma festynu, bo często tam też są i jest, towarzysza temu muzyka, zajęcia dla dzieci, jakaś forma takiej sztuki, no powiedzmy stoisk ze sprzedażą czegoś. Jarmarczny, nie bójmy się. Nie chcę nikogo ale to jest, jarmark nie musi być czymś złym. Ten jarmark jest... Natomiast to jest rzeczywiście fantastyczne, bo to w czasie tym krótkim jednak w Polsce, gdy jest ciepło, czyli powiedzmy od końca kwietnia do października, no w tym okresie, rzeczywiście w jakimś sensie organizuje też to może organizować życie pewnych wspólnot, bo to są sąsiedzkie tereny, to są obszary w różnych miejscach. A my coraz mniej znamy swoich sąsiadów. Znam bardzo dobrze i my żyjemy z sąsiadami dobrze i robimy pikniki na podwórku. No to jest cudowne, to jest rzadkość. Milady, jeszcze wspominałyśmy właściwie, bo to była między nami rozmowa, wspominałyśmy o tym, że właściwie w tej chwili nie ma znaczenia, czy artysta mieszka w jakimś wielkim mieście, czy gdzieś w jakimś niedużej miejscowości, czy może wręcz w ogóle daleko wyjechał. Ja myślę, że przez bardzo wiele lat artyści uważali, że dostęp do galerii, do klienta, do wydarzeń artystycznych jest absolutnie konieczny. W związku z tym artyści przenosili się z różnych miejsc do miast, najchętniej do takich miast centrów, natomiast w tej chwili właściwie nie jest im to do niczego potrzebne. Nie jadąc do Aten, możesz w internecie zobaczyć, co się wydarzyło na Documenta, a ze swoją galerią możesz się kontaktować przez telefon, jak już bardzo musisz się zobaczyć, no to przez Skype'a. Swoje prace możesz natychmiast pokazać, wrzucić na YouTube'a. Ja rozmawiałam z pewnym młodym artystą, który pracuje właściwie tylko, robi filmy i pytałam go o wystawy, o jego stosunek do udziału w wystawach. Mówi, słuchaj, ja wszystko, co zrobię, natychmiast wrzucam na YouTube'a. Ja mam 3 miliony wejść, więc ja wcale nie jestem pewien, czy ta wystawa w ogóle jest mi do czegokolwiek potrzebna. Tak też bywa. Grzesiu, co chciałeś dowiedzieć? Znaczy, myślę, że też to jest druga tak jakby alternatywa, ale myślę, że sztuka zawsze, niezależnie od tej wejść na Instagrama czy YouTube'a, ma jakąś potrzebę przeżycia emocjonalnego i to jest właściwie istota też sztuki. Liczy się przeżycie, więc nie wiem, czy zawsze to ta nasza elektronika daje nam to poczucie. Skoro o przeżyciu i uczuciu mowa, a także o wyjściu z domu i pójściu w plener, nawet niekoniecznie daleko, to posłuchajmy bardzo uczuciowej piosenki. Myślę, że warto na zakończenie wspomnieć o pracy Krystiana Boltańskiego, paryskiego mieszczucha, który się nigdy nie rusza z domu, który na pustyni Atakama zrealizował taką pracę, która jest, składa się z takich nędznych palików, na których są dzwoneczki. I te dzwoneczki dzwonią dla dusz Indian, którzy tam mieszkali. To piękna praca i bardzo pasuje do latawcy, dmuchawcy, wiatr. To była piosenka już z lat 80. i myślę, że ona nas przeniosła też no właśnie w ten świat poza betonem, o którym śpiewała Urszula z budką suflera. I też myślę, że ładnie kończy nasze tematy wychodzenia majówkowego i nie tylko majówkowego, no ale skoro maj to nasze spacery, wyjścia, wypady artystyczne teraz będą chyba miały lepszą oprawę, jeśli chodzi o aurę. Proszę Państwa, chciałam się z Państwem pożegnać i z moimi gośćmi, którymi byli dzisiaj Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dobranoc. Dziękuję pięknie. Monika Kucia, kuratorka i dziennikarka kulinarna, która pod egidą Siała Baba Mak organizuje, współorganizuje różne akcje, wydarzenia i kulinarne, i artystyczne, i edukacyjne. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta, felietonista, który dzisiaj wspaniale tutaj nam przypomniał, że nie zawsze były wolne soboty. Dziękuję. Dziękuję również. Dobrej nocy życzę. Wydawała naszą audycję Sylwia Hej, a realizowała Grażyna Mazurczak. Ja też z Państwem się chciałam pożegnać, a na koniec zaprosić, żebyśmy się wszyscy wybrali w siną dal. Adela już zakłada suknię cienką. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka? To dla kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. To dla kochasia, który odszedł w siną dal. Czerwone ma podwiązki pod tą suknią. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus? To dla kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. To dla kochasia, który odszedł w siną dal. U drzwi, u drzwi jej tatuś czyści spluwę. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz go, na czyją to jest zgubę? To na kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. To na kochasia, który odszedł w siną dal. Nad łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Dla kogóż to, z kim żyjesz tak moralnie? Że kto starze z kochasiem, który w siną dal. W siną dal, w siną dal. Pomaszerował lewa, prawa w siną dal. W siną dal, w siną dal.